สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักกัจฉาเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วค่ะก็ปีพุทธศักราช2562อาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนก็เหลือวันพรุ่งนี้อีกวันเดียวคือวันจันทร์ที่จะเป็นวันสุดท้ายหรือว่าเป็นวันสิ้นสุดปีงบประมาณประจำปี2562แล้วก็จะเริ่มปีงบประมาณใหม่กันแล้วนะคะสำหรับท่านที่รับราชการนั้นพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นวันสุดท้ายของการทำงานในระบบราชการเราแล้วค่ะก็พบกันในวันอาทิตย์ก็แน่นอนค่ะขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านซึ่งอาจจะตามรับชมทางdon.highsoap.fm หรือว่า YouTube ของทางเพียวธรรมะอยู่นั้นเนี่ยไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการที่จัดรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างยาวนานที่สุดคือ9ปีเข้าในปีนี้กันแล้วนะคะท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านค่ะนำไปกราบไปเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพานเชิญพาน สาธุเจ้าค่ะเราพบกันวันอาทิตย์ก็เป็น ว ัน อาทิตย์ใช่ เจ้าค่ะ เป็นการตอบคำถาม ใช ่ที่ว่าท่านผู้ฟังมีวิปุจฉาเกี่ยวกับเรื่องธรรมะในข้อใดๆในช่วงรับสัปดาห์หรือว่าเรื่องราวต่างๆอะไรไงก็มาพูดคุยกันหรือบางทีเราจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาพูดคุยกันแล้วก็สามารถติดต่อกันมาได้ผ่านทางเว็บไซต์ donhaisok.fmหรือว่าทาง Facebook Fanpage ก็ได้หรือทางจดหมายก็ได้เหมือนกันช่องทางเดิม ก็ประเด็นก็บริการทุกประการเลยนะเจ้าคะ ใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่สะดวกเนี่ยอยากจะให้เข้าไปในทาง Podcast Application แล้วก็รับฟังทางรายการเนี่ยจะได้รับความสะดวกเต็มที่ดีท่านบอกว่านะมันจะดูดมาที่เครื่องของเราเลยแล้วก็รับฟังได้อย่างเต็มที่ประเด็นที่ต้องการจะพูดในวันนี้ที่คุณเดินใจเกริ่นมาเมื่อสักครู่เกี่ยวกับเรื่องของการเกษียณอายุราชการถูกไหมที่ว่าทุกๆปีแหละก็เนี่ยแหละหมดกันยาก็ขึ้นตุลาก็ใครอายุ59-60ก็ผ่านไปนี่นะแล้วก็เข้าสู่ถ้าโดยทางศาสนาก็เรียกว่าปัจฉิมวัยแล้วปัจฉิมวัยก็คือวัยท้ายแล้วถ้าเราแบ่งอายุของเราเนี่ยเป็น3ช่วงประมาณ100ปีแบ่งเป็น3หาร3มันก็ได้ตก30 30 30ใช่ไหม30ปีแรก30ปีที่2ก็จะมาหมดที่60อีก30ปีสุดท้ายช่วงนี้แหละเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเพราะว่าในช่วงแรก30ปีแรกบางทีก็เรียนเล่นหาประสบการณ์30ปีที่2นี่ก็ทำงานเต็มที่ใช่ไหม30ปีสุดท้ายนี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่ว่าเราควรจะใช้ในการที่จะคิดถึงว่าแล้วในเวลาต่อไปจากเนี้ยเราจะทำอะไรอย่างเช่น30ปีแรกคุณคิดว่าฉันจะทำอาชีพนี้ฉันจะเป็นข้าราชการฉันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฉันจะทำงานเพื่อชาติยังไงก็คิดไปพอถึงเวลานั้นคุณทำจริงๆแต่จริงๆในช่วงที่2ของชีวิตคือช่วงกลางก็เรียกว่ามาชิมวัยจนถึงวัยสุดท้ายจบแล้วเนี่ยวันสุดท้ายละแล้วเราจะทำอะไรจุดที่ว่าเราจะทำอะไรเพื่อที่จะอะไรต่อไปก็ใช่ไหมเพราะนั้นอะไรที่เราจะทำเพื่อที่จะอะไรต่อไปเนี่ยมันก็ต้องคิดถึงว่าเราก็คงจะไม่ได้อยู่ร้อยปีจากนี้ไปอีกเนี่ยไม่เกินร้อยปีเพราะฉะนั้นว่าปรโลกเนี่ยคือโลกต่อไปโลกหน้าเนี่ยเราจะไปยังไงก็จะมาไปยังไงอย่างคนที่ทำงานมาก็เพื่อที่ว่าจะเกษียณจะอยู่ยังไงพอเกษียณแล้วอยู่ยังไงแล้วอยู่ยังไงมันถึงจะไปดีต่อไปเราต้องมีบุญเราต้องมีบุญซึ่งถ้าบอกว่าเราไม่มีบุญเนี่ยโลกหน้านี่มันจะลำบากมากทีนี้ในความที่ว่าสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลมันก็เกิดได้หลายๆอย่างฟังธรรมรายการธรรมรับรุ่นเป็นต้นเนี่ยก็ให้เกิดบุญได้แต่นี้ทั้งนั้นการให้ทานก็ได้การรักษาศีลก็ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องไม่ทิ้งบางทีด้วยกิจเรื่องการงานน่ะคุณใจมันก็เผลอเพลินไปบ้างบางทีนะ งานทางราชการงานทางเอกชนเราก็บางทีก็ลืมอ่านหนังสือธรรมะบ้างลืมฟังธรรมะบ้างเงี้ยนะเอาแต่พอเราเลิกการงานในทางต่างๆแล้วก็ให้กลับมาระลึกถึงวิธีการสร้างบุญสร้างกุศลตรงนี้ให้ทำให้เต็มที่อย่าประมาทอย่าประมาทความประมาทนี่ไม่ดีเลยบางทีเราทำงานมาเราประมาทเพลินไปเอาเราตอนนี้เวลาว่างมีมากขึ้นให้ศึกษาธรรมะชีวิตจะมีคุณค่ามากๆทุกวันทุกวินาทีฝึกเดินจงกรมนั่งสมาธิฝึกอ่านหนังสือธรรมะบางทีคิดว่าโอ้ฉันแก่แล้วฉันคงจะทำยากไม่จริงฝึกเอามาทำได้แล้วก็มีเวลามากขึ้นเนี่ยก็ให้มันเข้มข้นขึ้นให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นให้มันเป็นแบบแผนให้มันถูกต้องอันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับชีวิตเกษียณของเรา เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะที่เมตตาที่จะให้แง่คิดแก่บรรดาพี่น้องข้าราชการหรือท่านที่เกษียณอายุราชการถ้าเผื่อนั่นก็พรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันจันทร์ที่30กันยายนก็คงจะเป็นวันทำงานวันสุดท้ายกันแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เคยให้คติโยมไว้ตอนที่โยมเกษียณว่ามีวันว่างละถือว่าเป็นวันว่างก็เลยแนะนำอย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาพูดไปแล้วนะเจ้าค่ะ ทุกปีมาก็จะพูดทุกปีเหมือนเดิมทุกปีว่าเนี่ยต้องเตือนสติกันทุกปีจริงๆมาเจอกันทุกวันในรายการธรรมราบรุณเนี่ยสมณะเนี่ยคุณเตือนใจก็เรียกเป็นเทวทูตเป็นเทวทูตเป็นทูตที่นำข่าวดีมาบอกเราฟังเทศฟังธรรมโอ้ได้ยินเสียงพระเทศนะเราก็ตั้งให้มันดีแล้วกันนะวันนี้ฉันจะไม่ทำชั่วไม่ทำบาปไม่ทำกุศลจิตความคิดนึกอะไรที่มันจะเป็นบาปอกุศลอย่าได้เกิดขึ้นกับฉันเลยอ้าวไปทำอะไรก็แล้วแต่ แบบนั้นนะเจ้าค่ะทุกเช้าเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเอาละเจ้าค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาถึงปัญหาที่อาจจะนำมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ในวันอาทิตย์นี้นะเจ้าค่ะคำถามที่ท่านผู้ถามได้ถามเข้ามาในรายการนะเจ้าค่ะคนแรกก็จะถามหลายข้อที่น่าสนใจทีเดียวโยมคิดว่าน่าจะอาจเป็นข้อๆเพื่อให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังเข้าใจแล้วก็พระอาจารย์ก็จะได้ตอบเป็นข้อๆนะเจ้าคะ เดบัน คำถามข้อแรกก็ถามมาบอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้คนคิดอย่างมีเหตุและผลในทางพระพุทธศาสนาไม่แนะนำให้คิดถึงเรื่องอจินไตยเพราะว่าปกติวิสัยของคนทั่วไปเนี่ยไม่อาจเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งถูกต้องและก็ถ่องแท้แต่ทำไมต้องสอนเรื่องอจินไตยด้วยจริงๆแล้วอจินไตยคืออะไรและมีขอบเขตความหมายอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านพุทธานิตาหมายถึงว่าศาสนาพุทธเนี่ยนะ เจ้าค่ะ สอนให้คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลหมายความว่ามีเหตุมีผลความคิดในที่นี้หมายถึงให้มีสัมมาทิฏฐิคือคำว่าคิดเนี่ยมันหลายอย่างไม่แน่ใจว่าท่านผู้ถามหมายถึงอะไรถ้าเราหมายถึงสัมมาทิฏฐิอันนี้ถูกต้องแต่ถ้าหมายถึงการคิดที่แบบว่าจะหาข้อผิดอันนี้เป็นวิจิกิจฉาไม่ถูกต้องโอเคนะ เจ้าค่ะ คือบางทีอย่างคุณใจกิเลสมันก็มีเหตุผลของมันโอเคนะธรรมะของพระพุทธเจ้าก็มีเหตุผลของมันคนจะทำชั่วก็มีเหตุก็มันด่าฉันฉันก็ด่าตอบนี่ก็จะก็มีเหตุผลของฉันอย่างนี้ใช่ป่ะหรือว่าคนนี้เขาแบบคือถ้าเรามี skeptic หมายถึงมีความไม่ลงใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ป่ะเราก็จะแบบคิดแบบหาเหตุผลที่มันจะไม่ดีเหตุผลที่จะไม่ดีกับสิ่งนั้นอันนี้มีเหตุมีผลซึ่งถ้าเหตุผลแล้วคิดแบบว่าไม่ลงใจไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาอันนี้เป็นวิจิกิจฉาไม่ดีแต่ถ้าในที่คำว่าคิดเนี่ยหมายถึงสัมมาทิฏฐิเป็นองค์แห่งมรรคอันนี้ดีมีเหตุผลโอเคนะทีนี้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าถึงสอนศาสนาพุทธเนี่ยหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านสอนถึงเรื่องอจินไตยอจินตยะและคำว่าอจินตยะเนี่ยหมายถึงอะไรเรามาทำความเข้าใจ เจ้าค่ะเอาความหมายกันก่อนเลยนะเจ้าค ่ ะ อจินไตยจินตะหมายถึงคิดไงจินตะคือคิดความคิดจินตะก็คือเรื่องที่ไม่ควรคิดเอาทำไมไม่ควรคิดเพราะว่าถ้าคิดแล้วจะเป็นผู้มีส่วนในความเป็นบ้าคือมันจะแบบฟุ้งซ่านแล้วก็คิดไม่ออก กินวิสัยที่มันจะเป็นเหตุเป็นผลอาจจะเราจะพูดความหมายที่ท่านถามมาเนี่ยนะ เจ้าค่ะ เอ๊ะทำไมเป็นเรื่องเหนือเหตุเหนือผลมากเลยแล้วก็มันจะไปได้หรืออย่างไรเงี้ยนะมันไม่ใช่มั่งเงี้ยเพราะว่าเหตุผลในความที่ถ้าเราคิดแล้วมันเกินจะพูดยังไงเลยเกินเหตุผลของความที่ สิ่งที่เราจะพิสูจน์ได้หรือเปล่าเจ้าค่ะ อย่างมีอะไรบ้างอย่างจริงใจสี่อย่างหนึ่งวิสัยของผู้ได้ฌานวิสัยของผู้ได้ฌานเนี่ยเช่นว่าคนที่ได้ฌานสมาธิเนี่ยสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้โอเคเดินบนอากาศได้เหมือนเดินบนพื้นดินเดินบนน้ำได้เหมือนเดินบนบกนั่งคู่บัลลังก์อยู่ก็ลอยขึ้นไปในอากาศได้สามารถดำดินได้เหมือนลงในน้ำสามารถอ่านวาระจิตคนได้ซึ่งนี้มันเป็นวิสัยของผู้ได้ฌานโอเคนะเป็นวิสัยของผู้ได้ฌานเอาถามว่าทำไมคุณถึงทำได้ไหนฟิสิกส์ว่าไงฟิสิกส ์ ฟิสิกส์ซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเอกราวิตี้แรงดึงดูดแข็งโลกเอาทำไมแล้วคุณไม่ตกมาได้ไงนี่ต้องมีทริคแน่นอนเป็นมายากลอย่างนี้เป็นต้นเอาก็ถ้าคุณเคลือบแคลงเห็นแย้งแล้วเราพยายามที่จะคิดหาเหตุผลมันจะไม่ได้คำตอบแล้วก็จะกลายเป็นวิจิกิจฉาไปนี่นะกลายเป็นวิจิกิจฉาไปคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจว่าเอ๊ะท่านผู้นี้ทำไมถึงทำอย่างนี้ได ้ ก็เลยจะเป็นการไม่ลงใจเพราะถ้าคิดไปมันจะฟุ้งซ่านจะบ้าก็จึงว่างั้นอันนี้ยกไปก่อนอย่าเพิ่งคิดคำว่าอย่าเพิ่งคิดเนี่ยคือไม่ใช่ว่าไม่ให้แบบว่าไปคิดในลักษณะที่ว่าจะไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลผิดอาจินตยะเนี่ยไม่ใช่หมายถึงไม่มีเหตุไม่มีผลคุณได้ใจไหมถ้าลัทธิที่แบบไม่มีเหตุไม่มีผลคืออกิริยวาทะลักษณะที่แบบไม่มีการกระทำอ่ะคุณสร้างเหตุผลไม่เกิดไม่ใช่เรื่องอาจินไตอาจินไตเนี่ยคือเรื่องเหตุผลเต็มเลยวิสัยของผู้ได้ฌานเนี่ยเขาทำเรื่องแบบเนี้ยได้ด้วยเหตุคือฌานด้วยเหตุคือสมาธิทำให้เกิดผลคือปัญญาในรูปแบบต่างๆที่เหนือของมนุษย์ใช่ป่ะนี่คือเหตุผลเอาแต่ทำไมเราแบบไม่เข้าใจเหตุผลนี้เลยคุณไม่เข้าใจเหตุผลนี้ไม่สามารถที่จะอธิบายทางฟิสิกส์ได้ไม่สามารถที่จะอธิบายทางในเรื่องของแง่ทางวิทยาศาสตร์แบบว่าคุณจะทำไงว่ามันเรื่องเหนือมนุษย์อ่ะมันก็เลยจะงง แต่ก็เป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลที่จะเกิดขึ้นมาได้จริงถูก ไหมเป็นเหตุเป็นผลที่ว่าเกินสิ่งที่เราจะคิดนึกได้ทีนี้พอมันเป็นเหตุเป็นผลที่เกินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราคิดไม่ออกเราก็คิดอยู่นั่นแหละคิดแบบก็คิดอยู่นั่นแหละจึงทำให้ตรงเนี้ยเป็นช่องให้กิเลสเนี่ยแทรกได้ก็จะไม่สมมติว่าจิตใจของคนที่แบบว่ายังมีกิเลสอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะเฮ้ยทำไมเป็นได้ขนาดนี้เลยเนี่ยมันใช่เหรอมันเนี่ยกิเลสจะแทรกทันทีพอกิเลสแทรกในปุ๊บนี่คือเสร็จมาแล้วคือมันได้ช่องทันทีไม่ใช่ว่าไม่ให้คิดนะแต่หมายถึงคือไม่ใช่ว่าไม่ให้เข้าใจไปว่ามันไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลให้เข้าใจเรื่องเหตุผลเลยเพราะว่าได้ฌานก็ได้ผลอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าความเข้าใจในเรื่องเหตุผลบางทีเราไม่เข้าใจเราไม่เก็ตพอคุณไม่เข้าใจคุณไม่เก็ตว่าอะไรเพราะคุณไม่ได้ฌานไม่ได้สมาธิเพราะคุณทำปัญญาแบบนั้นไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไม่เก็ตไม่เข้าใจแล้วถ้าคิดมากไปก็จะเป็นผู้มีส่วนความฟุ้งซ่านบ้าได ้ คำว่าบ้า หมายถึงบ้าไปได้ ฟุ้งซ่านนะบ้านี่หมายถึงฟุ้งซ่านคือแบบว่าคิดนอกแนวหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเรื่องวิจิกิจฉาอย่างนี้ไปแล้วนอกจากเรื่องของวิสัยของผู้ได้ฌานก็ยังมีพุทธวิสัยพุทธวิสัยเนี่ยก็คือวิสัยของความมหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเช่นว่าทำไมตาสีนินทำไมกายกับวาเท่ากันทำไมยืดแขนออกไม่ต้องงอตัวแตะเข่าได้ด้วยมือทั้งสองหรือทำไมเกิดมาปุ๊บก็เดินได้7ก้าวเลยอย่างเงี้ยก็เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นคือให้อรหันต์อธิบายกับว่าจิตใจดีหน่อยคุณดีใจเพราะว่าคิดว่าคือบางทีเหตุผลของมันเนี่ยมันหลายขั้นตอนโอเคนะหลายขั้นตอนอย่างเช่นว่าถ้าเราจะพูดถึงระเบิดปรมาณูอย่างนี้เป็นต้นระเบิดปรมาณูอุ้ยระเบิดปรมาณูเนี่ยเอาไม่ต้องเอายาปั่นเอารถยนต์ก็ได้เอาเครื่องบินอย่างนี้ก็ได้คุณดูใจเครื่องบินถ้าเราพูดถึงเรื่องเครื่องบินเนี่ยเมื่อสักแค่200ปีก่อน2-300ปีก่อนเขาเรียกบอกว่าเราบ้า ช่ ไม่มีทางเป็นไปได้คุณจะเอาเหล็กหนักขึ้นเป็นร้อยร้อยตันขึ้นไปบินอยู่บนอากาศแล้วก็แบบทั่วโลกก็ไปกันหมดเออโอ้มันไม่มีทางคุณบ้าคุณบ้าโอเคนะเขาก็จะบอกว่าไม่สิเราต้องคิดคือถ้าคิดไปคิดไปเนี่ยไอ้ความเป็นเหตุผลบางทีมันหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนคุณต้องผ่านเรื่องแอโรไดนามิกก่อนคุณต้องผ่านเรื่องฟิสิกส์กระบวนการคิดแบบแคลคูลัสก่อนต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสเต็ปขั้นตอนมาจนกว่าจะถึงว่าคุณผลิตเครื่องบินขึ้นมาได้ความขั้นตอนของมันเนี่ยมันมีมากบางทีแบบเกินวิสัยที่เราจะแบบด้วยตรรกะที่เราจะคิดนึกเนี่ยมันเหตุผลมันเหนือมากก็ใช่ไหมเหนือมากในความที่ว่าเราจะได้แบบนั้นเนี่ยมันก็เลยจึงถ้าคิดแล้วคุณจะเป็นช่องให้กิเลสเข้าได ้ คือไม่ใช่ว่าไม่ให้คิดนะแต่หมายถึงว่าให้มีความมีเหตุมีผลว่าเออมีเหตุมีผลแล้วให้มีศรัทธาคือความเชื่อที่ว่าต้องอย่าพึงคิดพิจารณาเนี่ยไม่ได้แปลว่าด้วยตรรกะแต่ว่าต้องมีศรัทธาต ้ องมีศรัทธาเพราะว่าเรื่องที่ ศรัทธาเป็นที่ตั้งถูกไหมเจ้า คะใช่ๆคือตรงนี้ต้องประกอบมาขึ้นด้วยกับศรัทธาปัญญากับศรัทธาต้องมาด้วยกันนอกจากวิสัยของผู้ได้ฌานก็ยังมีวิสัยของพุทธวิสัยอย่างที่สองใช่ไหมแล้วก็เรื่องกรรมวิสัยคือวิสัยของกรรมวิสัยของกรรม เ ช่นเราบอกว่าคนนี้มันทำชั่วมามากเลยทำไมกรรมไม่ตามมันสักทีเนาะกรรมสงสัยไม่มีจริงหรือบางทีเราบอกกรรมติดจรวดหรือว่าฉันทำความดีทำไมฉันไม่ได้ดีสักทีแต่เราก็คิดมากอยู่ได้แล้วเราก็ไม่แบบไม่มั่นใจกลายเป็นเสื่อมศรัทธาไปเนี่ยเพราะว่าคุณพยายามคิดแล้วว่าทำไมฉันไม่ได้ดีสักทีคุณพยายามคิดในเรื่องที่คุณไม่ควรคิดคุณยังบ้าแล้ว ค ุณยังเพี้ยนแล้ว ค ุณยังแบบว่าไม่ศรัทธาแล้วกี่เลยได้ช่องแล้วก็จะหมายเพราะนั้นเรื่องวิสัยของกรรมกฎแห่งกรรมวิบากของกรรมพวกนี้แหมทำไมให้ผลไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรคิดก็จะหมายถึงบางทีบอกว่าโอ้ยสงสัยเนี่ยเป็นบาปกรรมเก่ากันมาแล้วก็เคยทำไม่ดีกันมาเป็นกรรมเก่าลับๆไปคิดอย่างนี้ก็ไม่ถูกคิดอย่างนี้ไม่ถูกก็คุณจะเข้าใจเนาะว่ามันเป็นวิสัยที่ว่าเราควรจะเชื่อไปเลยควรจะเชื่อเราตั้งความศรัทธาไปก่อนใช่ไหมในการเดินทุกการปัญญาเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาในข้อที่ว่าอ๋อเรื่องแบบนี้มันมีอย่างข้อและข้อที่4คือโลกกับวิสัยคือวิสัยของโลกวิสัยของโลกนี่หมายถึงการมีอยู่ของโลกสวรรค์โลกนรกสังสารวัฏเนี่ยอุ้ยสังสารวัฏเอาแค่นั้นว่าพระพุทธเจ้าคุณชัยจะมาดูว่าสังสารวัฏนี่มันเริ่มตรงไหนถอยย้อนกลับไปถอยย้อนกลับไปเนี่ยหาไม่เจอหาไม่เจอว่าที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนรกสวรรค์แตกทำลายไปสร้างใหม่วนไปวนมาอย่างเงี้ยหาที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่เจอโลกกับวิสัยเนี่ย ใช่ค่ะ ก็เลยบอกว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงเนี่ยหมายความว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ควรคิดในลักษณะที่ว่าเป็นเหตุเป็นผลเราต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลอยู่แล้วกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่คือคุณแบบต้องมีความมั่นใจเลยพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงพุทธวิสัยวิสัยพุทธฌานมีอยู่โลกมีอยู่โลกนี้มีโลกหน้ามีอย่างเงี้ยอันนี้จึงเป็นความคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่เราต้องตั้งเอาไว ้ใช่ค่ะ ก็จะหมายคือทำไมถึงต้องประกาศเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้คุณมีศรัทธาแล้วไม่เพี้ยนแล้วไม่เพี้ยน ใช่ค่ะ เพราะว่าถ้า ผิดเพี้ยนไป ถ้าเราคิดแล้วเราแบบตั้งศรัทธาไม่ได้เต็มที่เนี่ยคิดไปเนี่ยเราเพี้ยนพอเราเพี้ยนปุ๊บมันก็ไปในหลายทางได้ออกนอกมากได้ตีด่าคนอื่นได้ทำชั่วได้ต่างๆนานาใช่ไหมถ้าเพี้ยนไปเราจะไม่ให้เพี้ยนไปอะไรจะเป็นตัวที่รักษาไว้ก็ศรัทธาเพราะนั้นเนี่ยเราให้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในมรรคหมายถึงฌานศรัทธาในเรื่องของกรรมกรรมดีมีกรรมชั่วมีศรัทธาในเรื่องของสัมมาทิฏฐิว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีเพราะเราไปพิสูจน์ยังไม่ได้ตัวอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคยให้ไว้ก็คือเปรียบเหมือนคนตาบอดทุกนี้เราก็รู้สึกจะพูดกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคุณอาจารย์ที่ว่า ค นตาบอดตั้งแต่กำเนิดสีเขียวสีแดงไม่เห็นภูเขาท้องฟ้าไม่รู้พระอาทิตย์พระจันทร์ไม่เห็นแล้วก็มาบอกว่าภูเขาไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่มีอย่างเงี้ยเขาพูดไม่ถูกเขาพูดไม่ถูกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีหมอมาผ่าตัด หยอดยาให้ทางจมูกรักษาเส้นจอประสาทตาแล้วเขาเห็นขึ้นมาโอ้พระจันทร์เป็นอย่างนี้พระอาทิตย์เป็นอย่างนี้ภูเขาต้นไม้ท้องฟ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้โอเคมีวิสัยของพุทธชาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงโดยที่เราไม่ได้ว่าต้องเห็นตัวท่านหรือไม่ต้องไปดูหลักฐานตามประวัติศาสตร์ก็ได้เรารู้เข้าถึงจิตใจได้กรรมดีมีกรรมชั่วมีโลกนี้มีโลกหน้ามีอันนี ้ เรามีความศรัทธามีความมั่นใจแล้วปฏิบัติไปเนี่ยพอคุณมีศรัทธามีความมั่นใจในเรื่องอจินไตยนี้ใช่ไหมแล้วคุณปฏิบัติไปเนี่ยปฏิบัติไปปัญญาคุณจะเพิ่มขึ้นพอปัญญาคุณเพิ่มขึ้นเนี่ยใจพวกนี้จะแบบเราจะรู้ถึงเหตุผลบางทีการกำหนดบทเพียรชนะเราอาจจะกำหนดบทเพียรชนะออกมาไม่ได้แต่ในใจลึกๆเนี่ยเราจะรู้ว่าโอ้มันเป็นเหตุเป็นผลจริงๆเรามีความมั่นใจในพวกข้อที่นี้สี่อย่างเนี้ยแน่นอน เจ้าค่ะ อาจินไตย เจ้าค่ะเจ้าค่ะนั่นก็เป็นคำตอบเกี่ยวกับเรื่องของอาจินไตยนะเจ้าค่ะข้อที่สองก็เขียนถามอย่างนี้เจ้าค่ะว่าต้องการจะทราบคำอธิบายของประโยคที่ว่าจิตใหม่เกิดขึ้นเพราะจิตเก่ามีความอยาก อ ันนี้ความหมายจริงๆแล้วหมายถึงอะไรอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ถ้าพูดนี่คือหมายถึงว่านี้เป็นไม่ใช่พุทธพจน์แน่นอนใช่ไหมจิตใหม่เกิดขึ้นเพราะจิตเก่ามีความอยากเนี่ยเรามาไม่คุ้นเลยอาจจะเป็นคำพูดของใครสักคนใดคนหนึ่งที่เป็นสเตทเมนต์ขึ้นมาเป็นคำพูดออกมาแล้วก็เราจะมาวิเคราะห์คำพูดของเขาว่าไอ้คำพูดเนี้ยจะสอดคล้องกับพุทธพจน์อย่างไรหรือว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันอธิบายกันได้ไหมหรือสอดคล้องโดยอัตตาอย่างไรเนี่ยนะ โอเค การเกิดก่อนการเกิดนี่คือการกำเนิดการกำเนิดโดยยิ่งการปรากฏแห่งกันทั้งหลายการที่สัตว์ได้อายตนะการที่ก้าวลงพวกนี้คือการเกิดเช่นว่าเรามีความคิดเรื่องการเดินทางแบบใดแบบหนึ่งว่าฉันต้องไปที่นั่นความคิดเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วความคิดนี้เกิดขึ้นมาทำไมถึงมีความคิดนี้เกิดขึ้นมาได้มันต้องมีเหตุมีปัจจัยอะไรเป็นเหตุของการเกิดก็ต้องมีกิเลสตัณหาอวิชชาพวกนี้เป็นเหตุของการเกิดจริงเหตุของการเกิดเนี่ยก็คือพบมีพบจึงมีการเกิดทำไมมีพบเพราะมีอุปทานทำไมมีอุปทานเพราะมีตัณหานี่ไงเพราะฉะนั้นมีตัณหาเนี่ยจึงมีการเกิดมีตัณหาจึงมีการเกิดลักษณะการที่ตัณหาไปก้าวลงในขันห้าเชื่อมกันเนี่ยนั่นคืออุปาทานพอมีอุปาทานปุ๊บไอ้ขันห้านั่นน่ะจึงกลายเป็นความเป็นสภาวะขึ้นมากลายเป็นความเป็นสภาวะขึ้นมาความเป็นสภาวะเนี้ยก็จึงทำให้เป็นที่ก้าวลงของสิ่งต่างๆในที่นี้ก็คือจิตนั่นเอง จิตของเรานี่เองนะเจ้าค่ะ ถูกต้องจิตที่ลักษณะว่ามีการเกิดขึ้นมาก้าวลงไปปรากฏการณ์ตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะเหมือนกับปฏิกิริยาห่วงโซ่นะคุณใจปฏิกิริยาห่วงโซ่อย่างเช่นว่าเวลาระเบิดอย่างเงี้ยหรือเปลวไฟอย่างเงี้ยอย่างเปลวไฟที่เราเห็นเวลาเราจุดไม่ขีดหรือว่าเปลวไฟเวลาทำกับข้าวอย่างเงี้ยนะเปลวไฟเนี่ยเป็นปฏิกิริยาห่วงโซ่คุณใจที่เกิดขึ้นจากปริมาณพอเหมาะพอเจาะของถ้าเปลวไฟทำกับข้าวก็คือแก๊สสูงต้มใช่ไหม แก๊ส สูงต้มมาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนสันดาบการทำปฏิกิริยามันคือการสันดาบบึ้มใช่ไหมด้วยปริมาณออกซิเจนพอดีเท่านี้กับปริมาณของแก๊สสูงต้มพอดีเท่านี ้ มาผสมกันบึ้มมันก็เกิดเป็นไฟขึ้นมาผสมกันบึ้มนี่คือมีการสันดาบพอมาผสมกันบึ้มเป็นการสันดาบแล้วเกิดเป็นไฟขึ้นมันก็จบไปแล้วเกิดเป็นไฟขึ้นก็จบไปแล้วไอ้แก๊สนั้นแก๊สสูงต้มก็ดับหายไปแล้วเพราะมันเผาผลาญไปหมดแล้วออกซิเจนปริมาณเท่ากันกับที่แก๊สสูงต้มมันจะนำไปกิริยากันได้มันก็หายไปแล้วโอเคนะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาจะเป็นความร้อนความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นตัวที่ส่งต่อให้ว่าถ้ามีแก๊สใหม่มามีออกซิเจนใหม่มาต่ออีกมันก็ผสมกันอีกเกิดเป็นไฟขึ้นมาอีกบูมขึ้นมาอีกไฟที่บูมขึ้นมาอีกก็ปลดปล่อยความร้อนออกมาถ้ายังมีแก๊สอีกมันก็เผาไหม้อีกมีออกซิเจนอีกก็เผาไหม้อีกผสมกันอีกก็เกิดเป็นดวงไฟดวงที่3ขึ้นมาอย่างเงี้ยน ะ แต่ว่ามันเกิดอยู่ที่เดียวกัน ันก็จึงดูเหมือนก็เป็นดวงเดียวกันตลอดเวลาเทียนของเรานี่ก็เหมือนกันเป็นปฏิกิริยาห่วงโซ่ทีนี้ว่าดูอย่างเทียนนะคุณใจเอ้าทำไมมันปฏิกิริยาห่วงโซ่ไงความร้อนมันส่งกันอย่างสมมติว่าถ้าเทียนดับอยู่เรายังไม่ได้จุดเทียนใช่ป่ะแล้วทำไมคุณเทียนอยู่เฉยๆในอากาศเนี่ยมันไม่เป็นเปลวไฟขึ้นมาเพราะมันยังความร้อนไม่ถึงค่าแต่พอเราเร่งความร้อนเข้าไปโดยใช้ไม้ขีดไปจุดที่เทียนอย่างนี้เป็นต้นพอเราไม่ขีดไปจุดที่เทียนความร้อนของไอ้ไส้เทียนมันสูงพอที่จะให้มันทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศได้มันก็เกิดเป็นเปลวไฟทีนี้พอเราไปลดความร้อนมันลงเช่นเอามือจับมันดูออกซิเจนเข้าไม่ได้ความร้อนลดลงปุ๊บเปลวไฟนั้นก็หายไปดังนั้นที ่จะดับไป นั่นคือตัดห่วงโซ่ของมันตัดห่วงโซ่ของมันตัดที่ไหนตัดที่ความร้อนตัดที่ออกซิเจนเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือจึงเป็นจุดที่เป็นกระแสต่อกันมาจิตเนี่ยก็จึงเป็นกระแสเป็นสภาวะที่ทำให้เราดูเหมือนว่าเป็นตัวตนจริงๆมันไม่มีอะไรจิตที่ใหม่เกิดขึ้นเพราะว่าตัวอะไรที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในที่นี้คืออวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยทำให้มันทำงานร่วมกับตัณหาทำให้มีการเกิดแต่ไม่มีการเกิดพระเจ้าตรัสไว้คุณใจตอนที่ตรัสรู้แล้วใหม่ๆในยามสุดท้ายแห่งราตรีแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมก็เปล่งวาจานี้ขึ้นมาบอกว่าในช่างผู้ปลื้มเราเห็นเจ้าสิแล้วแต่เจ้าจะสร้างเรือนให้เราต่ออีกไม่ได้ในช่างผู้ปลูกเรือนเนี่ยก็คือตัณหาโครงเรือนเราหักสียับเยินหมดแล้วนั่นคือกิเลสย่อเรือนคืออวิชชาก็คือว่าย่อเรือนเป็นอวิชชาใช่ไหมบังไว้ให้ตัณหาเนี่ยมันเอากิเลสมาทำเป็นเรือนขึ้นมาได้เรือนขึ้นมาเรือนนี้ก็คือการที่เราต้องมาเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติแต่แล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติเพราะนั้นการเกิดเนี่ยมันจึงเป็นตัณหาที่ทำงานร่วมกันกับอวิชชาที่เราไม่ได้พูดถึงอวิชชาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเราไม่เห็นมันแต่ถ้าพูดถึงว่ามีตัณหาอวิชชามันมาด้วยแน่มันมาด้วยแน่มันจึงบังไว้ให้เราไม่เห็นรอยต่อระหว่างของใหม่กับของเก่าเหมือนเนียนๆกันไปเหมือนเนียนๆกันไปความที่มันเนียนๆกันไปนี่แหละนั่นแหละมันคือความที่มันมีการเกิดขึ้นดับไปแล้วแต่เราไม่เห็นเราคิดว่ามันเป็นกระแสต่อเนื่องกันไป ค่ะ อันนี้นะคือ ทีนี้การที่พูดว่าเพราะมีความอยากจิตก็เลยจิตหนึ่งก็เลยเกิดขึ้นอันนี้ก็ถูกด้วยถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้อง เพราะความอยากนี่ก็มาจากตัณหา ในที่นี้คือความอยากที่ในคำถาม ก็คืออยากอย่างหนึ่งมันก็เหมือนกับมีจิตเกิดขึ้นดวงหนึ่งพอหมดความอยากนั้นจิตนั้นก็หมดไปจับไปก็มีความอยากใหม่มาจิตใหม่ก็ขึ้นมาอันนั้นใช่ไหมเจ้าคะ ถูกต้องเข้าใจอย่างนั้นก็ได้เข้าใจอย่างนั้นก็ได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเจ้าค่ะตอนนี้ก็มาถึงคำถามที่3นะเจ้าค่ะคำถามที่3ก็ถามว่าคำว่าปัจจตังแปลว่ารู้ได้เฉพาะตนตีความหมายตามคำสอนของพุทธเจ้าได้อย่างไรบ้างนะเจ้าค่ะในแง่ไหนแล้วก็ใช้กับทางเหตุการณ์อย่างใดบ้างเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ คำนี้เนี่ยเป็นคำที่เราจะได้ยินในบทสวดอิติปิโสพระควาทั้งสมาสุพุทโธใช่ไหมแล้วก็จะมีบทสวดที่ว่าเมื่อสักครู่อิติปิโสนี่เป็นบทสวดที่ว่าสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีคุณของพระธรรมในข้อนี้แหละที่ว่าสวากขาโตพระควาตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเนี่ยแล้วก็จะมีบทหนึ่งที่บอกว่าปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิคำนี้แปลเป็นภาษาไทยว่าวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนคือมันมาด้วยกันนะคือทั้งกระบี่ไม่ใช่ว่าปัจจตังคำเดียวนะแต่ปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิวินยูชนวินยูหิก็คือวินยูชนวินยูชนคือใครก็คือคนที่เป็นคนดีอ่ ะ คนที่เป็นคนประเสริฐเอาผู้นี้แหละคือเอาพระพุทธเจ้าเอาคนดีสุดๆก็สุดที่พระพุทธเจ้าโอเคนะคนดีเนี่ยเขาจะรู้ในข้อนี้คนดีเนี่ยเขาจะรู้ในข้อนี้รู้ในข้อนี้รู้ในความดีของพระธรรมนี่ คนดีเขาจะรู้ในข้อนี ้เจ้าค่ะ ข้อนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเอาอย่างสมมุติถ้าเราเปรียบเทียบถึงว่าความดีอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าคุณไปถามโจรก็บอกว่าก็โกงสิก็ธรรมดามันก็ไม่มีปัญหาอะไรเขาจะไม่รู้ในข้อนี้ในข้อที่เป็นธรรมะนี้เขาจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรทำแล้วได้ดีเป็นสุขเป็นอะไรทำแล้วได้ชั่วเป็นทุกข์เป็นน่ะเขาจะไม่รู้เขาจะไม่รู้สุดสัตบุรุษอสัตบุรุษเขาจะไม่รู้เขาจะไม่รู้บุญกรรมดีชั่วเป็นยังไงเขาจะไม่รู ้ โอเคนะความไม่รู้เนี่ยก็คือไม่รู้ไม่เป็นปัจจตังไม่ได้เกิดขึ้นในความที่ตัวคนนั้นน่ะเขาจะรู้ขึ้นมาได้เพราะนั้นตรงเนี้ยทำไมในความเห็นของทำไมเองนะคิดว่ามันเป็นมาตรฐานเอามาตรฐานของวินยูชนเนี่ยเป็นมาตรฐาน ค่ะ โอเคนะคือบางทีบางคนก็จะพูดถึงธรรมะเนี่ยเอาอะไรเป็นมาตรฐานความดีเนี่ยเอาอะไรเป็นมาตรฐานเอามาตรฐานของวินยูชนมาตรฐานของวินยูชนเป็นธรรมะตรงนี้ ก็คือคนดีๆทั่วไปที่เขาควรจะรู้ควรจะมีมาตรฐานนี้ถูกต้อง แล้วมาตรฐานนี้นั้นคืออะไรคือธรรมะนั่นเองธรรมะนี่มีคุณอะไรสบักขาโตไงพระกตาธรรมโมเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระประกาศไว้ดีแล้ว ใช่ค่ะ ปัจจตังนี้คือนี่ความหมายที่หนึ่งนี่ความหมายที่หนึ่งที่ว่าตัววินยูชนหมายถึงพระพุทธเจ้าหมายถึงคนอื่นที่เขาเป็นวินยูชนคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเขารู้ความรู้นี้แล้วเขาจึงมาบอกเราเป็นต้นโอเคนั่นนี่คือความหมายที่หนึ่งในความที่ว่าพระพุทธเจ้าคนอื่นทีนี้ความหมายที่สองคุณใจที่ว่าเราควรที่น่าสนใจกว่าความหมายแรกคือว่าตัวเราเองเนี่ยถ้าคุณปฏิบัติตามมาถึงขั้นเป็นขั้นแล้วคุณก็จะเป็นวินยูชนด้วย เจ้าค่ะ เพราะคุณ เป็นจากปฏิบัติธรรมได้ระดับหนึ่งนะ ใช่ใช่พอคุณแบบว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วโอ้มันดีนะเห็นได้เฉพาะตนนะน้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วเนี่ยเราเป็นหนึ่งในวินยูชนปุ๊บเราจะรู้ได้เฉพาะตนว่าโอ้นี่ฉันก็เป็นวินยูชนเหมือนกันแล้วนะมีความคิดแนวโน้มมาในทางดีอุ้ยฆ่าคนเนี่ยฉันทำไม่ได้หรอกฆ่าคนนี่ฉันทำไม่ได้หรอกฉันรู้ได้เลยว่าฉันทำไม่ได้ต่อให้เอาปืนมาเจาะหัวแล้วจะให้บังคับไปฆ่าคนอุ้ยฉันทำไม่ได ้ ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณแบบปฏิบัติธรรมมาถึงจุดที่ว่าจะให้ผิดศีลเนี่ยฉันทำไม่ได้นี่คุณรู้ได้เฉพาะตัวนี้แสดงว่านี่คือหนึ่งในความที่เราเป็นวินยูชนที่ว่าเราทำได้แบบนี้หรือว่าจิตของคนที่เป็นอนาคามีอย่างนี้เป็นต้นหรือเป็นพระอรหันต์เนี่ยเขาจะรู้ว่ากลุ่มไหนจะให้ไปเสพกามจะให้ไปแบบยินดีด้วยกิจการของคนคู่หรือว่าไปคลองเรือนอีกเนี่ยโอ้ฉันทำไม่ได้ถ้าทำนี่แบบคงอยู่ได้ไม่นานเป็นสิ่งที่ไม่ชอบต้องตายไวอย่างเงี้ยความที่เขารู้ได้เฉพาะตนเนี่ยอันนี้คือวินยูชนที่เขารู้ได้เฉพาะตนว่าฉันมีคุณธรรมข้อนี้มีลักษณะแบบนี้แบบนี ้ นี่คือลักษณะของสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนในความที่เป็นปัจจตังตรงนี้แหละก็จึงมีปัญญาตรงนี้จึงเป็นปัญญาในคุณใจที่ว่าคุณเวทีตัพโพขึ้นมาคุณรู้ได้ขึ้นมาเวทีตัพโพวินยูหีเนี่ยเวทีตัพโพเนี่ยหมายถึงคุณรู้ได้ปัจจตังนี่คือเฉพาะตนหมายความว่าความหมายที่3นะหมายความว่าถ้าคุณจะเอาความรู้เนี่ยไปให้คนอื่นที่เขาไม่ใช่วินยูชนเนี่ยคุณเอาอัดใส่พระเครื่องอัดใส่ผ้ายันอัดใส่วัตถุมงคลที่เขาจะว่ากันสักอย่างหนึ่งแล้วเอาไปให้เขาเนี่ยแล้วเขาจะรู้ได้เนี่ยเขาจะไม่รู ้ ถ้าเขายังไม่เป็นวินยูชนนะ โอเ คนะถ้าเขายังไม่เป็นวินยูชนเขาจะไม่รู้ในธรรมะข้อนี้ได้นี่คือในความหมายที่3มันเป็นไม่ได้เป็นของที่จะให้กันในลักษณะแบบนั้นแต่เป็นของที่รู้ได้เฉพาะตนรู้ได้เฉพาะตนจ ริงๆต้องปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร ต้องปฏิบัติ ถูกต้องแล้ว มาตามทางโอปนายิโกมีการน้อมเข้าสู่ตัวแล้วปฏิบัติได้ให้ผลตามนั้นจริงๆพอปฏิบัติได้ให้ผลตามนั้นโอปนายิโกแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนี่คือความหมายที่4คุณเดินใจที่พระพุทธเจ้าเคยบอกไว้กับท่านพระสารีบุตรบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เราตั้งไว้ซึ่งความเปลี่ยนตั้งไว้ซึ่งความเปลี่ยนด้วยอาการอย่างนี้ใช่ป่ะระลึกแล้วด้วยสติด้วยอาการอย่างนี้ตั้งมาแล้วด้วยสมาธิด้วยอาการอย่างนี้รู้ชัดแล้วด้วยปัญญาด้วยอาการอย่างนี้เนี่ยเราจะมีความ มั่นใจอย่างยิ่งเลยว่าธรรมะเหล่าใดที่เราได้เคยฟังแล้วมาในการก่อนเนี่ยเราถูกต้องตามนั้นแล้วด้วยปัญญาชัดเจนโอ้ที่ว่าแบบที่ว่าแบบว่าปิดอบายภูมิได้แล้วเนี่ยโอ้มันเป็นอย่างนี ้ ที ่ ว ่ าที่ว่าแบบความทุกข์ของคนที่เป็นโสดาบันเนี่ยโอ้มันเหลือนิดเดียวเท่ากับดินติดปลายเล็บแต่ความทุกข์ที่สิ้นไปแล้วเนี่ยโอ้มันมากมายมหาศาลนี่ ค ือเราอ่านมายุเราก็เข้าใจยุแต่แบบโอ้ยมันเข้าใจเนี่ยมันรู้ได้เฉพาะตนนี่เป็นแบบนี้ความซาบซึ้งใจแบบมันรู้ลึกเข้าไปเนี่ยมันไม่เหมือนกับว่าที่อ่านตำรานี่ก็หมายที่สี่นะหมายที่สี่ที่ว่าไม่เหมือนกับอ่านตำราในเอาแง่มุมนี้ก็ได้สมาธิโอ้วิตกวิจารปีติสุโอเคเก็ตอยู่ท่องได้เปรียบเหมือนอุปมาอุปไมยอะไรรู้หมดแต่ถ้ายังไม่ได้สมาธิจริงๆคุณก็ไม่เป็นปัจจตังไม่รู้ได้ จริงๆ เฉพาะตนความเป็นวินยูชนในข้อนั้นก็ยังไม่มี เจ ้ าค่ะ เมื่อคุณปฏิบัติได้แล้วในข้อนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้จริงๆเลยเนี่ยนั่นแหละคือคุณก็เป็นวินยูชนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป ใช่ ค่ะ เล ื่ อนระดับสูงขึ้นไปถูกไหมจ๊ะ ใช ่ไห ม จ๊ะค่ะ เอาคิดว่าเรื่องศีลอย่างนี้คุณนุ่นใจเรื่องศีลคนเราจะมารู้อานิสงส์ของศีลเช่นว่าคุณไม่พูดโกหกอย่างเงี้ยบางคนก็จะพูดโกหกแบบเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติแต่พอเราไม่พูดโกหกตั้งใจว่าฉันจะไม่พูดโกหกใช่ไหมแล้วบางทีเรารอดพ้นจากภัยได้ในความที่ว่าเราไม่พูดโกหกเนี่ยคุณจะบอกโอ้โหนี่เพราะฉันรักษาศีลนะเนี่ยรอดมาแล้วเนี่ยไอ้ความวูบลงไปว่าลงไปเนี่ยแล้วคุณแบบว่าโอ้นี่ฉันรอดแล้วเนี่ยคือรู้ได้เฉพาะตน เจ้าค่ะ มันจะแบบว่ามีปัญญาวาบขึ้นมาวาบหนึ่งเนี่ยนะไอ้ลักษณะที่ว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เองความรู้ใช้ขึ้นมานี่คือปัญญา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเบที่ตะโพคือปัญญานี่แหละคือรู้ได้จากการที่เราปฏิบัติตามนั้นแล้วก็คือไม่ใช่ว่าของคนอื่นแต่ของเราเองไม่ได้มอบให้กันด้วยแบบเป็นสิ่งของแต่เขาต้องรู้ของเขาเองมอบให้หนังสือก็ยังไม่ได้ด้วยถ้าเขาให้อ่านให้ฟังบางทียังไม่ได้ด้วยเข้าใจไหมกราบหูทุกวันบางทีก็ไม่ได้เขาทำยังไงอยู่ที่จิตของเขาต้องปฏิบัติคำว่าปฏิบัตินี้ไม่ใช่ว่าในรูปแบบนั่งสมาธิแล้วมันจะได้ไม่แน่แต่มันจะมีจุดหนึ่งที่ว่าอะไรที่ว่าปัญญานี้จะเกิดด้วยเงื่อนไขอะไรสมาธิมันต้องมีจิตใจต้องเป็นอารมณ์เดียวจะทำไงให้จิตใจมีอารมณ์เดียวคุณต้องมีศรัทธาคุณต้องมีไล่มาตามกระบวนการนี่แหละแล้วเราก็จะมีความรู้นี้เกิดขึ้นรู้ได้ประจักษ์ในตัวเองเอาให้กันไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่เป็นของคนอื่นก็ด้วยก็โอเคนั่นก็ของคนอื่นแต่ตัวเราเนี่ยทำได้ เจ้าค่ะ โอเคนะนี่คือความหมายของคำว่าปัจจตัง เจ้าค่ะ แต่ว่าทั้งเฟรชทั้งคำที่มาด้วยกันคือปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิบางทีก็มีติด้วยนั่นคือจบประโยค มีอยู่ที่ติ เจ้าค่ะ จำได้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ถ้าเผื่อโยมจะสรุปว่าคำว่าปัจจตังนี้ก็คือเป็นสิ่งที่วินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนและถ้าจะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเราการรู้ได้ด้วยเฉพาะตนนี้ก็คือเหมือนกับเราได้ตระหนักรู้จริงๆแจ้งประจักษ์แก่ใจแก่ตาเราเองแล้วว่ามันเกิดผลอย่างนี้จริงๆถ้าจะพูดอย่างนี้ใช้ได้ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องซึ่งอันนี้ก็คือเป็นขั้นไปในทุกขั้นตอนเลยในทุกขั้นตอนไล่มาตั้งแต่ศีลไล่มาแต่ศรัทธาไปจนถึงขั้นกี่ขั้นไปก็สมาธิปัญญาก็ไล่ขึ้นมาแล้วก็จะรู้ได้เฉพาะตนหมดทุกอย่างมี เจ้าค่ะ เจ้าค่ะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้คำถามข้อตัดไปนะเจ้าค่ะข้อที่4ก็บอกว่าหากต้องการจะดับความทุกข์ในใจของเราให้ได้เนี่ยเจ้าค่ะต้องปฏิบัติธรรมอย่างไรมากน้อยเพียงไรและมีวิธีวัดความก้าวหน้าอย่างไรเจ้าค่ะ โอเค มีมองเลยเจ้าค่ะ ถามพุทธใจหรือว่าถามนักเกี่ยวกับที่เลี้ยงเด็กอย่างเงี้ยนะที่เขาเป็นนักเลี้ยงเด็กเนี่ยหรือว่าหมออย่างเงี้ยก็ได้ว่าเด็กจากที่ฝึกเดินเนี่ยนะจากเดินจากคลานก่อนใช่ไหมตั้งไข่คลานแล้วเขาก็จะมาฝึกเดินเนี่ย เรา ถามหมอดูว่าเขาต้องล้มกี่ครั้งหมอบอกไม่ได้หรอคุณ หมอตอบไม่ได้ ตอบไม่ได้หมอคนไหนก็ตอบไม่ได้คำตอบที่เขาจะตอบได้คุณเดชก็จะตอบอย่างนี้ว่าก็ต้องล้มเท่านั้นครั้งแหละมันจะเดินได้เท่าไหร่ครั้ง แล้วถึงจะเดินได้คุณก็ต้องล้มเท่านั้นครั้งแล้วบวกไปอีกหนึ่งสมมติเด็กคนนี้อาจจะล้ม800ครั้งแล้วก็ถึงเดินได้คุณต้องล้ม801ครั้งคุณก็ไปเด็กคนนี้ล้ม1,000ครั้งคุณก็ต้องล้ม1,001กับอีก1ครั้งคุณก็ไปซึ่ง คือไม่มีวันเหมือนกันถูกไหมเจ้าคะ ไม่แน่จะเหมือนกัน ในแต่ละคน โอเคมันแตกต่างกันแน่แตกต่างกันแน่แต่แตกกันแต่ว่าเราจะไปกำหนดกะเกณฑ์ว่าเท่านั้นครั้งเท่านี้ครั้งมันไม่มีมาตรฐานหรอกไม่มีมาตรฐานเนี่ยหมายถึงว่าหมอเขาอาจจะรู้ว่าสามขวบกว่าน่าจะเดินได้แล้วแต่บางที่เด็กบางคนมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหัวใจอุ้ยขวบกว่าก็ยังเดินไม่ได้ทำไมเป็นอย่างนี้อ้าวคนนั้นไม่ใช่ว่าเขาจะเดินไม่ได้แต่เขาอาศัย2ขวบ3ขวบเขาก็เดินได้ขึ้นมาเข้าใจไหม บาง ท ี ม ันก็ มันก็ไม่เหมือนกันก็ไม่เหมือนกันมากน้อยเนี่ยมันต้องตามนั้นแหละถ้ามากก็ต้องมากถ้าน้อยก็ต้องน้อยอ่ ะ จะมากหรือน้อยไม่ใช่ประเด็นนะคุณใจแต่คุณต้องเดินให้ได้ เจ้าค่ะประเด็นอยู่ตรงนั้นมากกว่า ใช่ถูกต้อง5ขวบยังเดินไม่ได้ก็ต้องไปอีก6ขวบกูต้องเดินให้ได้หกขวบยังเดินไม่ได้7ขวบก็เดินให้ได้สิ7ขวบยังเดินไม่ได้ทำไงก็พยายามฝึกเดินอ่ะไม่โดยวิธีใดก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้ด้วยเงินไขใดด้วยเงินใดหนึ่งก็ต้องมีวิธีการต้องมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามนั้นโอเคนะทีนี ้ เอาอันนี้คือเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องเด็กฝึกเดินใช่ไหมอันนี้มาพูดถึงเรื่องของธรรมะว่าธรรมะที่คุณจะดับธรรมะได้เนี่ยหมายถึงคุณต้องมีปัญญาในการที่จะแบบเฮ้ยนี่ไม่ใช่ทุกข์ของเรา ดับทุกข์ นี่ไม่ใช่ทุกข์ของเรา ดับทุกข์ในใจ คืออย่าเอาทุกข์มาเป็นของเราไงนึกออกไหมทุกวันนี้เราโง่อยู่ตรงนี้ว่าเราเอาทุกข์มาเป็นของเราเราทุกข์มาเป็นของเราว่าเนี่ยสิ่งนี้เป็นของฉันสิ่งนี้เป็นของฉันพอสิ่งนี้เป็นของฉันเนี่ยแล้วมันเกิดเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นหักพังเราก็เลยทุกข์ใจใช่ไหมแต่เราก็ใจว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่ใช่ของเราเพราะมันเป็นของคนอื่นมันหักพังไปมันก็ธรรมดาว่าเราก็ไม่ได้จะไปแก่อะไร เราไม่สนใจ คือเราไม่ได้ว่าจะห้ามให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันหักมันพังใช่ไหมมันก็หักพังก็เป็นธรรมดาแต่เราไม่ทุกข์กับมันทำไมเราถึงไม่ทุกข์กันมาก็คุณมีปัญญาในการที่จะอะไรวางมันได้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเราทีนี้เราจะดับทุกข์เข้าถึงปัญญาในความที่ว่าเฮ้ยทุกข์นี่ไม่ใช่ของเรานะทุกข์นี่ไม่ใช่ของเรากูต้องมีปัญญาต้องมีปัญญาปัญญาในที่นี้เนี่ยก็คือจะให้เกิดการปล่อยวางได ้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะปล่อยวางได้เร็วหรือช้าอยู่ที่ว่า5ประการท่านใจกับว่าอินทรีย์5อย่างอินทรีย์5อย่างอินทรีย์5อย่างนี้ถ้าอ่อนก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นได้ช้าถ้าอินทรีย์5อย่างนี้มีความแก่กล้าก็จะบรรลุได้เร็วอินทรีย์5อย่างมีอะไรบ้างคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาวิริยะสติ สมาธ ิปัญญา5อย่างนี ้ ถ้ามีความเสมอสมกันมีความแก่กล้าอันนี้จะบรรลุได้เร็วใช้เวลาไม่มากสำหรับบางคนมีอินทรีย์อ่อนก็จะใช้เวลานานหน่อยบรรลุได้ช้าการปฏิบัติก็ปฏิบัติตามนี้เลยปฏิบัติตามอินทรีย์ 5ศรัทธาคุณมีไหมศรัทธาในอะไรไม่ได้ศรัทธาในเครื่องอุปกรณ์หรืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันนี้สำคัญศรัทธาในธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วศรัทธาในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะทำดีฉันต้องได้อย่างนี้นะมีความศรัทธาในพุทโธธรรมโมสังโฆนี่คือศรัทธาศรัทธาแล้วจะไม่เกิดความเพียรความเพียรความเพียรในที่นี้หมายถึงวิริยะคือความเพียร คือ เราต้องการทำให้5อย่างนี้มันมีความแก่กล้าถูกไหมล่ะถ้าคุณต้องการทำให้5อย่างนี้มันมีความแก่กล้าจิตคุณใส่ลงไปเลยจิตเราเนี่ยใส่ลงไปตรงไหนตรงนั้นมีพลังมีความแก่กล้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราให้เพ่งมาในความศรัทธาเพ่งมาในความเพียรความเพียรในอะไรความเพียรในละการละอกุศลความเพียรในการเสริมสร้างกุศลต่างๆความเพียรนี้นั่นแหละคือความเพียรนี้สัมมาประธานสี ่ ศรัทธาเนี่ยหาได้ในพุทโธธัมโมสังโฆความเพียรหาได้ในสัมมาประธานสี่สัมมาประธานสี่ก็คือเพียรป้องกันอกุศลอื่นย้ายเข้ามาเพียรละอกุศลที่เรามีอยู่ในใจเพียรสร้างกุศลใหม่ที่เรายังไม่มีแล้วก็เพียรทำกุศลที่เรามีอยู่แล้วให้มันดีมากขึ้นนี่คือความเพียรเพราะฉะนั้นบางทีแบบว่าเรายังไม่เข้าใจความทุกข์เรายังไม่มีปัญญาเรายังไม่มีสมาธิโอ๊ยทำไม่ได้อย่างเด็กเดินอย่างเงี้ยเขาไม่เลิก เขาไม่เลิกเขาก็ฝึกเดินอยู่นั่นล้มแล้วเขาก็ลุกเอาใหม่นะคุณเดชใช่ไหมว่าเด็กบางคนเนี่ยถ้ากลัวล้มเอาตัวอย่างว่าคนขี่จักรยานนี้ก็ได้คนขี่จักรยานไม่เป็นในโลกนี้มันมีคุณเดชม ี อาจจะน้อยแต่ว่ามีพระอาจารย์เคยเห็นอยู่ทีนี้ทำไมคนขี่จักรยานเนี่ยเขาถึงขี่จักรยานไม่เป็นโอเคเรื่องอื่นยกไว้มันจะมีเคสที่ว่าเพราะว่ากลัวล้มไงเพราะว่าถ้ากลัวล้มเนี่ยเขาก็เลยไม่ลุกไม่ลุกสมมติเด็กเขาฝึกหัดเดินใช่ไหมด้วยความที ่ เขากลัวล้มพอล้มเพะปุ๊บโอ้ยเจ็บไม่ไหวแล้วมันไม่เอาละกลัวล้มอีกก็เลยไม่ลุกเพราะอะไรเพราะถ้าลุกเดี๋ยวมันจะล้มก็เลยไม่ลุกพอไม่ลุกกล้ามเนื้อขามันก็ไม่แข็งแรงเพราะมันไม่ได้ฝืนขึ้นใช่ปะพอกล้ามเนื้อขาไม่แข็งแรงมันก็เลยเดินไม่ได้ไม่ดีเพราะต้องไปเดินจริงก็ล้มอีกพอล้มอีกก็เลยไม่ลุกเพราะอะไรเพราะกลัวล้มพอไม่ฝึกลุกปุ๊บกล้ามเนื้อก็ไม่แข็งแรงพอต้องได้ไปเดินจริงก็ล้มอีกอย่างเงี้ย เจ้าค ่ ะ ก็ลงเอา เรามีคนเด็กเดินไม่ได้ไปเลยนะเจ้าค่ะ เพราะว่าเพ่งไปไม่ถูกจุดเพ่งไปไม่ถูกจุดเพราะไปจดจ่ออยู่ที่ว่าความเจ็บความป่วยความอะไรต่างๆแต่ว่าคนที่เขามีความเพียรเนี่ยเขาไม่ได้จ่ออยู่ตรงที่เจ็บไม่ได้จ่ออยู่ตรงที่ว่ามีปัญหาไงเขาไปจ่ออยู่ว่าฉันจะทำได้ไงเขาไปจ่ออยู่ตรงสามัญญผลก็ไปจ่ออยู่ที่ว่าจะทำไงจึงทำได้ทำไมคนนั้นก็ทำได้ทำไมฉันจะทำไม่ได้อย่างเงี้ยจะทรงตัวยังไงถึงจะทรงได้เนี่ยเพราะฉะนั้นในความเพียรตรงนี้แหละมันอยู่ในข้อที่ว่าคุณกลัวเนี่ยคุณอย่าเอาความกลัวมาอกุศลอย่ามาอย่าให้มันมากุศลเอาเขาทำได้ไงเขาทรงตัวยังไงเราเพ่งจ่อจี้ลงไปทำไงถึงไอการทรงตัวความสามารถเนี่ยมันไม่เกิดทำไงให้มันเกิดคุณเพ่งไปตรงนั้นนี่คือความเพียรโอเคมันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้ความที่ว่าเราพยายามทำนี่คือความเพียรนี่คือศรัทธาใช่ไหมความเพียรแล้วสติเนี่ยคือการระลึกได้คำว่าระลึกได้ก็ต้องหมายถึงว่าการที่เราเอาจิตมาจดจ่อการที่เราเอาจิตมาจดจ่ออยู่กับเรื่องอะไรจดจ่ออยู่กับงานที่คุณทำนั่นแหละความเพียรนั่นแหละกุศลธรรมนั่นแหละอกุศลธรรมนั่นแหละอกุศลจะละยังไงความกลัวจะไม่ให้มันมาแทรกซึมได้ไงความตั้งใจมั่นอย่างแท้จริงจะทำไงให้มันเกิดขึ้นความสามารถนี้ทำไงให้มันมีนี่คุณเพ่งลงไปคุณจ่อลงไปนี่คือสติแทนที่ฉันจะไประลึกถึงเรื่องอื่นระลึกถึงโอ๊ยเมื่อไหร่จะได้พักระลึกถึงเมื่อไหร่จะได้ไม่เจ็บระลึกถึงเมื่อไหร่จะได้สบายระลึกนั้นห่วยไม่ได้เรื่องไม่ใช่สัมมาสติแล้วเรามาระลึกถึงว่าทำไงมันถึงจะทำได้ระลึกถึงว่าไม่ให้ความกลัวมาแทรกมาระลึกถึงกับความกล้าความกล้ากลัวตรงข้ามกันเอาฉันจะทำนี่แหมกลัวล้มไม่เอามีความกล้าเข้าใจไหมคือกล้ากับกลัวเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันนั่นแหละคุณใจแต่ว่าคุณจะระลึกถึงไหนล่ะคุณจะระลึกถึงอะไรถ้าคุณจะระลึกถึงความกลัวความกลัวก็มีพลังที่มันจีแต่คุณระลึกถึงความกล้าไม่ใช่ความกลัวมันไม่มีอยู่แต่คุณมาระลึกถึงความนี่คุณพอคุณมาระลึกถึงความกล้าปุ๊บกลัวก็มีอยู่นั่นแหละแต่เราไม่ทำเราไปทำอะไรความกล้าลุยเลยทำไมอ่ ะ ก็คุณมาระลึกถึงสิ่งนี้ได ้ คุณระลึกถึงสิ่งนี้นั่นคือสติ จิตเราก็น้อมมาทางนี้ถูกไหม ถูกต้องน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็มีกำลัง ก็มีพลัง ใช่ กำลังเจ้าค่ะ เอาพอเราระลึกขึ้นระลึกขึ้นตั้งสติไว้อย่างถูกล้มก็ไม่ใส่ใจในมันกลัวยุ่ยแต่ว่าไม่ให้มันมีพลังมีก็มีมาแต่ฉันก็ยังลุกสู้ต่อทำต่อเงี้ยนะเอาเราก็จะค่อยมีจิตที่เป็นอารมณ์เดียวนั่นคือสมาธิในข้อที่สี่ เจ้าค่ะ มี ก็เกิดเป็นข้อที่สี่คือสมาธิ ถูกต้อง ถูกไหมเจ้าค่ะ พอมีสมาธิขึ้นมาปุ๊บเห็นมันตามความเป็นจริงคือบางทีเนี่ยบางคนเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งผลของความทุกข์เนี่ยมีอยู่สองอย่างคุณใจคือทำให้ร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นปลุกมึนของคลั่งเผลอนี่คือเป็นความทุกข์อย่างที่หนึ่งหรือสองแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีเพราะฉะนั้นอย่างท่านพุทธานที่ถามมาเนี่ยเราจะทำพิธีการดับทุกข์นี้ได้ยังไงโอเคนี้ให้5วิธีรวมหัวข้อเป็นหัวข้อเดียวคือพละห้าว่ามันนี่เป็นทางดับทุกข์ทำไมถึงจะดับทุกข์ได้เพราะว่าถ้าเราไม่มีจิตที่จะมองให้มันถูกเนี่ยพอความทุกข์มาปุ๊บฉันก็เป็นพวกเดียวกับมันเลย เพรา ะความทุกข์มาปุ๊บคุณเป็นพวกเดียวกับมันเลยคุณก็ทุกข์เลย ใช่รับทุกข์เข้ามาในตัวเต็มๆเลย เต็มๆเลยโดยที่เราก็แบบว่าก็ฉันก็เป็นพวกเดียวกับมันเลย เจ้าค่ะยอมแพ้ตั้งแต่แรก ยอมแพ้ตั้งแต่แรกเสร็จปุ๊บคุณก็เป็นพวกเดียวกับมันเลยคุณก็ทุกไปเลย อ ุ้ยทำไมฉันไม่ได้คิดอย่างนี้ตั้งแต่ก็ยังไม่ฉลาดพูดง่ายคือโง่ เจ้าค่ะ ทำไมโง่ปัญญามันจะค่อยมาคนเรา บ างทีก ็ คนเราบางทีมันก็โง่ก่อนแล้วค่อยฉลาดได ้ คือหมายความว่าเราจะมีปัญญาได้คุณต้องมีสมาธิเพ่งให้ดูให้ดีว่าเราต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความทุกข์นั้นเพราะว่าถ้าเราไม่กล้าที่เผชิญหน้ากับความทุกข์ปุ๊บมาทุกข์มาปุ๊บเราก็ไปเลยก็ด่ามาปุ๊บเราก็ร่วมวงเลยด่าด้วยเลยเขารังแกมาปุ๊บเราก็ร่วมเลยรังแกมันด้วยอีกเขาให้เรากลัวอย่างใดอย่างหนึ่งปุ๊บเราก็รับความกลัวนั้นเลยก็กลัวไปเลยเอาคุณรับมาเลยนี่คุณไม่แบบตามมันเลยได้เนี่ยไม่ถูกต้องเนี่ยคือมาปุ๊บก็เป็นพวกเดียวกับมันเลยทั้งกลัวทั้งด่าทั้งเกลียดทั้งอยากความอยากมาปุ๊บฉันก็เป็นพวกเดียวกับมันเลยซื้อเลยจ่ายเลยชอบเลยอย่างเง ี้ ยเอามันไม่ถูกไม่ถูกทำยังไงต้องกล้าก่อนกล้าในความที่ว่าอย่าพึ่งฉันจะดูใช่ไหมมันเป็นยังไงฉันจะดูใช่ไหมว่าไอ้ที่มันมาเนี่ยมันอะไรเห็นตามเนื้อผ้าของมันตามความเป็นจริงมันกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันความกล้าที่จะเผชิญหน้านี้นั่นน่ะคือความเพียรไงความเพียรคือความกล้าแต่ว่าเวลาเราเผชิญหน้าเราไม่ได้บอกว่าอย่างคนที่เขาจะไปสู้ออกรบอย่างเงี้ยคุณจะไปสู้ศึกอ่ะคุณจะเข้าสนามรบอ่ะแล้วคุณเอามือเปล่าไปมันก็ไม่ฉลาดแล้วคุณต้องเอาอาวุธไปด้วยเข้าใจไหมอาวุธเครื่องยิงระยะใกล้เครื่องยิงระยะไกลมีดพกดาบปืนต้องมีระเบิดแสวงเครื่องทุกอย่างต้องพร้อมอาวุธเนี่ย ครบมือนะเจ้าค่ะ ใช่ความกล้าที่ว่าคุณจะไปสู้ใช่ไหมความกล้าที่ความเปลี่ยนคุณต้องมีสติปัญญานี่เป็นอาวุธของเราต้องไปสติปัญญาเราต้องไปสติปัญญาคือสติสมาธิมาด้วยกันคุณต้องมีกำลังสมาธิในการที่จะฆ่าศึกมาคุณเห็นไหมแยกกันออกให้ดีมันไม่ใช่อันเดียวกันแยกออกให้ดีเนี่ยคือคุณมีสติมีสมาธิเพ่งเอาไว้พอคุณแยกออกให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรปุ๊บเอาปัญญานี่แหละตัดมันปัญญานี่ตัดมันเราจะตัดตรงที่เรายึดได ้ค่ะ เราทุกตรงไหนในคุณใจเราจะดับทุกได้ต้องดับตรงที่เราทุกเรายึดตรงไหนเนี่ยเราจะตัดความยึดถือเราต้องตัดตรงที่มันยึดคุณเป็นแผลตรงเข่าแล้วจะไปใส่ยาตรงตาตุ่มมันจะไม่หาย ใช่ค่ะ คุณเป็นแผลตรงเข่าคุณต้องใส่ยาที่เข่าใช่ไหมล่ะ ใช่ค่ะ คุณทุกตรงไหนคุณต้องดับความทุกข์ต้องตรงนั้นเราไม่ได้หนีทุกข์เราเผชิญหน้ากับมันเผชิญหน้านี่คือความกล้าอย่าเผชิญโง่ๆต้องมีสติปัญญาไปด้วยต้องมีกำลังไปด้วยต้องมีอาวุธไปด้วยเราก็จะค่อยเห็นมันได้จัดการมันได้ความทุกข์เนี่ยจะค่อยเบาบางลงไปในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติที่คุณมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นในทุกระดับทุกระดับความก้าวหน้าในระดับได้จะมีความรู้เกิดขึ้นว่าไอ้ธรรมะข้อนี้ไม่ใช่ว่าคนชั่วคนถอยจะทำได้เราจะมีความรู้ข้อนี้เกิดขึ้นเป็นของระงับประณีตไม่ใช่วิสัยที่จะได้ด้วยการบังคับการข่มขี่การปรุงห้ามการปรุงแต่งอันนี้เราจะรู้ได้เราจะรู้ได้ว่าเรามีสติในการที่จะได้สมาธินี้มีสติในการที่จะออกจากสมาธินี้พวกนี้เราจะวัดได้หรือดูอีกอย่างหนึ่งคืออกุศลธรรมของเราเนี่ยมันจะลดลงกุศลธรรมของเราก็จะค่อยเพิ่มขึ้นอันนี้จะดูได้วิธีความก้าวหน้าเพราะว่าความทุกข์ที่ลดลงไปทุกระดับขั้นตอนเนี่ยมันก็เป็นตัววัดความก้าวหน้าได้อยู่แล้ว เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน คือเราสามารถวางใจของเราแล้วก็เข้าใจในความทุกข์ไม่หลงไปกับความทุกข์นั้นๆถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเราปฏิบัติคือพละของเราหรือกำลังเรามีกำลังมากขึ้นรู้ตามความเป็นจริงแล้วดังนั้นก็จะรู้ว่าความทุกข์นั้นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะให้เราเป็นคือเป็นทุกข์แต่ว่าให้เข้าใจในทุกข์แล้วก็แก้ปัญหาตรงนั้นถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย์ถ้าโยมจะสรุปแบบนี ้มีเรื่องเล่าจุดหนึ่งในใจที ่ ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีเราก็มันแบ่งปันนะไอ้การเปลี่ยนแปลงตรงนี้อาจจะแบบทันทีทันใดเลยหรืออาจจะค่อยเป็นค่อยไปมีผู้ปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งก็ภรรยาก็มาเข้าคอร์สนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมใช่ปะกลับไปบ้านเนี่ยตัวเองก็ภรรยาก็ไม่ได้ว่าจะก็คือทำเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าสามีเนี่ยสังเกตเห็นได้ว่าโอ้ภรรยานี่ได้เหมือนได้ภรรยาใหม่เพราะว่าภรรยาคนเก่าเนี่ยขี้บ่นเหลือเกินคนใหม่นี่ไม่บ่นเท่าไหร่ อย่างว่า บ่นน้อยลง บ่นน้อยลงทำไมเขาถึงสังเกตได้ก็จานมันอยู่ตรงนี้ปากกาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นทุกข ์ ตอนใหม่นะแต่พอตอนเก่าเนี่ยอะไรทุกอย่างมันแบบไม่อยู่ในที่ก ็บ่นขวางตาไปหมด มันก็อุ้ยทุกข์ไปหมดเนี่ยมันโอ้ยไม่ได้เรื่องอย่างนี้น ะ เขาก็จะบ่นอย่างนี้ทุกเรื่องเล็กๆน้อยๆรถติดก็ทุกฝนตกก็ทุกโอ้แบบมีปัญหาตลอดแต่พอว่าตัวเองมีมาฝึกเรื่องศรัทธาศีลศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาใช่ป่ะมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นไอ้ความที่แบบว่าจะไปกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันลดลงไปทันทีความยึดถือว่านี่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็จะต้องบ่นออกมามันลดลงไปทันทีมันลดลงไปปุ๊บเขาก็ไม่บ่นไม่รู้สึกว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นทุกข์สามีสังเกตเห็นว่าโอ้เนี่ยมันได้ภรรยาใหม่ตอนนี้จะบอกก็คือคนเดิมนั่นแหละแต่ว่าพอมาปฏิบัติธรรมความทุกข์เราลดลงไปทุกขั้นตอนของการปฏิบัติมันก็จะค่อยละเอียดลงไปค่อยละเอียดลงไปนะมันก็จะทำให้ถึงแบบว่าดับทุกข์ที่สุดในใจทีนี้มันเป็นอย่างนี้ด้วยนะคุณใจในช่วงสุดท้ายของรายการเนี่ยก็คือว่าทุกเนี่ยมันจะค่อยๆแก้ไปในความที่ว่าคุณต้องไปเจอทุกคุณถึงจะดับทุกได้คุณใจเข้าใจเนอะเพราะบางทีเราไม่เจอปัญหาเนี่ยเราก็ไม่ได้จะแก้มันได ้เราไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหานะเจ้าค่ะถ้าเราไม่เจอปัญหาเลย ถูกต้องเช่นว่าอย่างบางคนฉันโอเคไม่ทุกละเรื่องปากกาบางตรงนั้นจานบางตรงนี้แต่รู้ไปแค่เจ็บละแล้วเรื่องการงานล่ะแล้วเรื่องครอบครัวล่ะคุณต้องเจอปัญหาพวกนั้นหมดคุณจะค่อยวางอ๋อตรงนี้เรื่องนี้วางอย่างนี้เรื่องนี้วางอย่างนี้เรื่องนี้พิจารณาอย่างนี้วางไปมันต้องเจอแล้วมันถึงจะเพราะฉะนั้นคือมันต้องมีข้อสอบแน่นอนคุณอย่าไปคิดว่า สอบเรา ฉันปฏิบัติตามมรรคแปดแล้วทุกอย่างจะต้องแบบปูพรมแดงด้วยแล้วก็แบบสบายละทุกอย่างไม่จริงไม่จริงยิ่งละเอียดลงยิ่งข้อสอบหนักยิ่งข้อสอบละเอียดยิ่งแบบจะทำให้แบบว่าคุณต้องเจอทุกข์อ่ะคุณถึงจะวางความทุกข์ได ้ มันต้องมีเครื่องทดสอบให้เราว่าคุณยึดถือไหมล่ะคุณยึดถือไหมถ้าความยึดถือเกิดนั่นคือคุณจะทุกข์ทันทีความยึดถือเกิดตรงไหนคุณจะตัดได้ตรงนั้นได้ทันทีเหมือนกันอยู่ที่ว่า อ ินทรีย์ห้าอย่างนี้คุณแก่กล้าไหม ถ้ าอินทรีย์ห้าอย่างนี้มีความแก่กล้าเนี่ยมันก็จะค่อยเป็นค่อยไปได้ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่ามันต้องมีเครื่องสอบมันมีเครื่องสอบแน่นอนต้องปฏิบัติธรรมในลักษณะที่ว่าไม่ใช่แค่ว่ามานั่งสมาธิแล้วหลับตามันไม่ใช่แค่นั้นอันนี้คือฝึกเฉยๆข้อสอบจริงๆเนี่ยมันอยู่บนถนน อยู่ในชีวิตเรา เวลาคุณขับรถแล้วมีคนเขาปาดหน้าคุณจะว่ายังไง ยัง เย็นอยู่ไหม เจ้าค่ะ เวลาไปทำงานแล้วเขาชี้หน้าด่าเนี่ยเราจะเอายังไงเราจึงเย็นอยู่ไหมเวลาพูดไปแล้วเขาไม่เห็นด้วยถามคำถามกวนๆมาเราจะเย็นได้ไหมอันนี้แหละคือข้อสอบจริงๆคือข้อสอบจริงๆเวลาหุ้นตกเวลาเจอสถานการณ์นั่นแหละคือข้อสอบจริงๆมันจะเจ็บไหมนี ่ ตรงนั้นเราจะวางได้ก็ต้องมีสติตลอดคุณใจเ จ ริญพร ใช่เจ้าค่ะเหมือนอย่างคำสุภาษิตหรือว่าคำที่เขาพูดกันให้กำลังใจว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดนะเจ้าคะก็คือต้องมีทุกข์มาซะก่อนเราต้องฟันฝ่าให้ได้เราก็จะเก่งขึ้นแข็งขึ้นวางจิตได้ดีขึ้นถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ เจ้าคะ ให้ระลึกไว้เสมอว่าถ้าออกของความทุกข์เนี่ยเราเลือกทางที่สองผลของความทุกข์มีสองอย่างนะว่าใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีทางออกมีอยู่คุณเจอแล้วคุณหายเจอคุณจะทุกข์ปุ๊บคุณหาทางออกให้เจอปุ๊บคุณผ่านก็ไม่ต้องทุกข์อีก เจ้าค่ะ เจริญพร สอบผ่านเลยนะเจ้าค่ะก็เป็นอันว่าพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะตอบปัญหาธรรมะหลายๆประเด็นในวันนี้นะเจ้าค่ะก็คิดว่าจะทำให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้ความรู้ได้เรียนรู้ธรรมะที่สามารถที่เราจะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักกะฉาตามใจท่านตอบปัญหาในวันนี้หมดลงแล้วค่ะก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งเป็นองค์พระอาจารย์ใหญ่ของสถาบันหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมเพียงแค่นี้นะเจ้าคะแล้วก็พรุ่งนี้เช้า6โมงตี5ถึง6โมงพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่ ในรายการธรรมรับอรุณส่วนช่วงธรรมสักการะเสาร์อาทิตย์หน้าพบกับเตือนใจสินทุนิกเหมือนเคยนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เป็นบ้าน สาธุเจ้าค่ะ